dyr grant, hans lovmasord og modersmålet rundt om jord. Kveik ljoset ditt i vår forstand, og i vårt hjerte kjærlighetsbrann. Til vanmakt vår og vesalom, med hellig hjertestyrking kom. Thank you. Thank you. Så vi ska synge vers 7 på nummer